Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 12 czerwca, minęła 23. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Bruksela coraz bliżej wszczęcia unijnej procedury wobec Polski, Czech i Węgier. Sprawa dotyczy nieprzyjmowania uchodźców. W tym serwisie także o planach komisji weryfikacyjnej zapadły pierwsze decyzje, a także o historii rowerów. Formalna decyzja w środę, ale już jutro jej ogłoszenie. Polska, Węgry i Czechy. Wobec tych krajów ma być rozpoczęta unijna procedura w związku z odmową przyjmowania uchodźców. Zbiega się to z zapowiadaną na jutro publikacją raportu dotyczącego realizacji programu relokacji 160 tysięcy uciekinierów z obozów w Grecji i we Włoszech. Został on zatwierdzony w 2015 roku. Polski rząd powtarza, że nie godzi się na przyjmowanie wyznaczonej liczby imigrantów. Z Brukseli o szczegółach Beata Płomecka. Raport dotyczący podziału uchodźców między unijne kraje ma ogłosić po południu komisarz do spraw migracji Dimitris Avramopoulos. To właśnie on miesiąc temu zagroził procedurą o naruszenie unijnego prawa tym państwom, które odmawiają przyjęcia uchodźców. Potwierdziły się informacje agencji Reutera, że procedury mają być rozpoczęte tylko wobec trzech krajów, Polski i Węgier, które nie przyjęły jeszcze żadnej osoby, i Czech, które przyjęły 12 uchodźców, ale niedawno ogłosiły, że z powodów bezpieczeństwa zawieszają realizację programu relokacji. Nasi dyplomaci mówią, że to będzie decyzja polityczna, bo większość krajów nie przyjęła wyznaczonych obowiązkowych limitów uchodźców. Ze 160 tysięcy do tej pory rozlokowano około 19 tysięcy osób. Rozpoczęcie postępowania oznacza długą procedurę wymiany listów i wyjaśnień między Brukselą a zainteresowanymi krajami. Jeśli po dwóch etapach nie przyniosą one rozstrzygnięcia, komisja złoży pozew do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Ale jeszcze bez wniosku o kary finansowe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dodajmy, że o sankcje Komisja Europejska może wnioskować dopiero wtedy, gdy jakiś kraj zignoruje wyrok sędziów Trybunału. Po pierwszym merytorycznym posiedzeniu Komisja Weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji warszawskich wskazuje 8 stołecznych nieruchomości, którymi zajmie się w pierwszej kolejności. Wezwała także na przesłuchanie Hannę Gronkiewicz-Waltz. Prezydent Warszawy ma się stawić na rozprawie dotyczącej kamienic przy ulicy Twardej 8 i 10. Hanna Gronkiewicz-Waltz została wezwana na rozprawę jako jedna ze stron. Jednak mało prawdopodobne, że prezydent Warszawy stanie przed komisją, bo już od dawna twierdziła, że ta jest niekonstytucyjna. Tak mówiła jeszcze przed powołaniem komisji. Komisja weryfikacyjna to jest, powiedziałam, igrzyska. Przed komisją śledczą stawałam, ponieważ była konstytucyjna. Ja się komisji nie boję, natomiast musi być poszanowana konstytucja. Jednak szef komisji i jednocześnie wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki podkreśla, że Hanna Gronkiewicz-Waltz powinna pojawić się na rozprawie. Komisja gwarantuje również z udziałem przecież przedstawiciela Platformy Obywatelskiej, że prawa pani prezydent zostaną dochowane, to znaczy pozwolimy na swobodną wypowiedź i nas interesuje tylko ta wiedza, która ma charakter publiczny. Podobnego zdania jest Jan Popławski ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, które od lat tropi nieprawidłowości przy reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. Jeżeli nie ma nic do ukrycia i po prostu ma na wszystko dokumenty, to powinna po prostu się stawić i przedstawić swoje racje. Pierwsze rozprawy mają odbyć się pod koniec czerwca. A sprawą zajmą się Mariusz Krzemiński. Kolejny sąd odrzuca dekret imigracyjny Donalda Trumpa, tym razem w San Francisco. Uznał on, że decyzja prezydenta ograniczająca przyjazdy do Stanów Zjednoczonych obywateli 6 krajów muzułmańskich jest nielegalna. Federalny Sąd Apelacyjny z San Francisco rozpatrywał dekret zakazujący na 90 dni wjazdu do Stanów Zjednoczonych mieszkańcom 6 krajów – Iranu, Syrii, Sudanu, Libii, Somalii oraz Jemenu. Wstrzymywał także na 120 dni przyjmowanie wszystkich uchodźców. Była to złagodzona wersja dekretu imigracyjnego wydanego przez prezydenta USA pod koniec stycznia, który został uznany przez sądy za niezgodny z prawem. Sędziowie z San Francisco zgodzili się z argumentami sądu niższej instancji, że nawet złagodzony dekret prezydenta USA niesprawiedliwie uderza przedstawicieli religii muzułmańskiej, na co wskazuje nie tylko jego treść, ale i towarzyszące mu wypowiedzi Donalda Trumpa. Wcześniej podobne orzeczenie wydał Federalny Sąd Apelacyjny z Richmond w stanie Virginia. Donald Trump wielokrotnie wyrażał frustrację z powodu orzeczeń sądów w sprawie jego dekretów. Amerykański prezydent musi się jednak tym orzeczeniom podporządkować, co oznacza, że dekret nie obowiązuje. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Pekinie, jak śpiewała Katie Melua, jest ich podobno 9 milionów, a na świecie ponad miliard, dwa razy więcej niż samochodów. Rower ma już 200 lat. W 1817 roku niemiecki wynalazca Karl Dress odbył pierwszą przejażdżkę skonstruowanym przez siebie wehikułem, mimo że ów pojazd nie miał pedałów. Ten moment uznaje się za początek historii rowerów. Dwa wieki temu wynalazek nie został przyjęty z wielkim entuzjazmem, ale bardzo szybko to się zmieniło. Najlepiej wspominam BMX-a. Czerwony był. Wiem, że był niebieski, miał koraliki. Był to jubilat. Jubilat. Kolor? Kolory czerwony ze składaną ramą. Jak było z tym rowerem, który podobno został wynaleziony 200 lat temu? Jest to jednak pewnego rodzaju nadużycie, że to się nazywa rowerem. Historyk techniki z Polskiej Akademii Nauk, profesor Bolesław Orłowski. To była ta tak zwana drezyna od pana von Dres, no, który się odpychał nogami. Dwa trendy, które my widzimy. Sebastian Smyl z serwisu rowerowego Antymateria. To rower typu single speed. Jest to rower bez przerzutek, maksymalnie prosty. To mamy jeden typ rowerów. Co jeszcze jest teraz w modzie? Co się teraz zmienia? Bardzo modny jest rower przełajowy. Połączenie roweru szosowego z rowerem do jazdy w terenie. Dodajmy, że w 1490 roku Leonardo da Vinci opracował projekt roweru, lecz nigdy nie został on zrealizowany. To był serwis Trójki. Michał Gąsiorowski, sport. I o żeglarstwie na początek, choć słaby wiatr utrudniał dziś rywalizację jak mógł, już wszystko jasne. Team New Zealand wygrał Louis Vuitton Cup i powalczy o najstarsze trofeum na świecie, Puchar Ameryki. Żeglarze Team New Zealand w decydującej rozgrywce pokonali 5-2 szwedzki Artemis. Regaty o Puchar Ameryki rozpoczną się w najbliższą sobotę. Team New Zealand zmierzy się u wybrzeży San Francisco z obrońcami tytułu US Team. Już dziś w nocy możemy poznać mistrza NBA. W piątym spotkaniu finałowym koszykarze Golden State Warriors zagrają z Cleveland Cavaliers. Na razie Warriors prowadzą 3-1 i jeśli zwyciężą przed własną publicznością, zostaną mistrzami. Bilety na to spotkanie osiągnęły już chyba nie astronomiczne, galaktyczne ceny. Wejściówki na dwa najdroższe miejsca przy parkiecie sprzedano za $90,000. Znamy już trzech finalistów piłkarskich mistrzostw świata. Do Rosji i Brazylii dołączył Iran. Irańczycy pokonali dziś 2-0 Uzbekistan i zapewnili sobie wyjazd do Rosji. My też jesteśmy coraz bliżej. Ale zanim pomyślimy o przyszłorocznych mistrzostwach świata, to czeka nas inny turniej. Już tylko 4 dni pozostały do początku młodzieżowych mistrzostw Europy w Polsce. Nasi piłkarze przygotowują się do turnieju w Arłamowie i chyba wszyscy mają dokładnie taki sam plan i cel jak Jarosław Kubicki z Zagłębia Lubin. Mój cel to, żeby tam wystąpić w meczach najlepiej od początku we wszystkich. Będę starał się pokazać trenerowi, że jestem wart tego i zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Cała drużyna się dobrze zna. Kilka nowych, tak jakby można powiedzieć, zawodników i myślę, że będziemy pracowali ogólnie nad zgraniem zespołów, żeby każdy z każdym dobrze funkcjonował na wszystkich pozycjach. Polacy zagrają po kolei ze Słowacją, Szwecją i na końcu z Anglią. Gianluigi Buffon jeszcze się zastanawia, jak długo pogra w piłkę. Wszystko zależy od wyników Juventusu w najbliższym sezonie. Gdyby udało nam się w końcu wygrać Ligę Mistrzów, jestem gotowy zostać w klubie jeszcze przez jeden sezon. Będzie można powalczyć wtedy o klubowy Puchar Świata i inne trofea, których jeszcze nie mam, zadeklarował bramkarz reprezentacji kraju. Jeśli to się nie uda, Buffon zakończy karierę za rok, a w Juventusie ma go przecież zastąpić Wojciech Szczęsny. I na koniec o pięknej chwili w polskim kolarstwie. Katarzyna Niewiadoma została liderką rankingu kolarskiego cyklu World Tour i jak napisała jedna z angielskich gazet, już nie jest niewiadomą dla kibiców kolarstwa. Pod wrażeniem sukcesów Polki jest dyrektor sportowy Polskiego Związku Kolarskiego Andrzej Piątek. To jest historyczne wydarzenie, a swoją drogą, no to jak Kasia pojechała na tym wyścigu w Anglii, to też trzeba podkreślić, że zasługuje na duże słowa uznania, bo jak wiemy, no Kasia nie ma najsilniejszej drużyny. Mimo to po raz pierwszy w swojej karierze wygrała wyścig World Tourowy. Na dziś to wszystko. Sport jutro od 7 rano. Zapraszam. Jutro pochmurno, na południu przejaśnienia, na północy przelotny opad deszczu, nad morzem i w górach także porywisty wiatr. W Augustowie 16 stopni, w Olsztynie 17, w Gdańsku 18, w Szczecinie, Poznaniu, Bydgoszczy i w Warszawie 19, w Kielcach 20, w Katowicach i w Krakowie 21. Trójka. Program trzeci. GH+. I wish I was special. so fucking special. But I'm a creep. Perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. Whatever you want, you're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Za kilka sekund minie 13 minut po godzinie 23 w programie trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję z cyklu GH+ realizuje Elżbieta Malinowska, a przy internecie i telefonie czuwa Bartosz Gil. Dziś w roli głównej grupa Radiohead. Bezpośrednim pretekstem do takiego właśnie programu jest fakt, że za kilka dni mija 20 lat od premiery albumu OK Computer, czyli jednego z najsłynniejszych wydawnictw nie tylko w całym dorobku grupy Radiohead, ale w ogóle lat 90. Zanim jednak przejdziemy do tej płyty, trochę chronologii. Otóż grupa Radiohead powstała w roku 1985 w Abingdon, Oxfordshire, niedaleko Oxfordu. Thom Yorke, wokalista, Johnny Greenwood, gitarzysta prowadzący, Colin Greenwood, bass, Ed O'Brien. Druga gitara, głównie rytmiczna, a także śpiew w chórkach, i wreszcie Philip Selway, perkusja. Pierwsza płyta długogrająca, sygnowana nazwą Radiohead, została zrealizowana i wydana w roku 1993, a największym przebojem na tej płycie był właśnie utwór, którego słuchaliśmy przed momentem, Creep. Pierwsza płyta nie zrobiła jakiegoś ogromnego wrażenia na krytykach brytyjskich czy amerykańskich, ale na listach przebojów radziła sobie całkiem nieźle, bo 22 miejsce w Anglii, 32 w Stanach. Natomiast jeśli chodzi o zawartość płyty, to powiedzmy, że nie było to wydarzenie rzeczywiście jakieś pod względem artystycznym wybitne, ale było kilka, co najmniej kilka atrakcyjnych utworów na albumie Pablo Honey, bo właśnie Tak brzmiał jego tytuł. Jeśli chodzi o stylistykę, to ewidentnie muzycy grupy Radiohead byli wtedy pod wpływem amerykańskich zespołów gitarowych, takich jak chociażby Dinosaur Jr., Pixies, też do pewnego stopnia Nirvana, czyli gdzieś tam niedaleko grunge'u. Taka była ta płyta i teraz posłuchamy utworu już tym razem nie singlowego, ale absolutnie jednego z najlepszych z tego albumu, Prove Yourself. Can I afford to breathe in this town? Nowhere to sit without a gun in my hand. Look back up to my cathode ray. I'm better off dead. I'm better off dead. I'm better off. We'll be right back. Trickster. Utwór, który otwiera płytę My Iron Lung. Płyta, która była określana mianem epki wtedy, kiedy się ukazała, zresztą w dosyć ograniczonym nakładzie i nie we wszystkich krajach świata. Natomiast de facto to był, no jeżeli nie album, to przynajmniej mini album, dlatego że było na nim 8 utworów. To były utwory, które nie zmieściły się w większości przypadków na płytach oficjalnych, ale to wcale nie znaczy, że to było wydawnictwo nieciekawe. Stanowiło pewnego rodzaju pomost między tym, co się działo na płycie debiutanckiej Pablo Honey, a tym, co miało się wydarzyć dopiero na albumie drugim The Bands, który ukazał się w marcu roku 1995. Po raz pierwszy przy płycie My Iron Lung w roli inżyniera dźwięku pracował Nigel Godrich i również na płycie The Bands znalazł się w tym samym charakterze. Większy sukces komercyjny i też nie ma się co dziwić, dlatego że płyta była zdecydowanie ciekawsza od debiutu. Więcej partii na instrumentach klawiszowych, chyba jeszcze też rozwinięte pomysły gitarzysty Johnny'ego Greenwooda. Krótko mówiąc, bardzo ciekawy album i do dziś nie zestarzał się prawie wcale. Rose of houses all burned down on me. I can feel the hands touching me. Oh, this thing's a one day swallow whole. Wysłuchaliśmy dwóch utworów, które pojawiły się na singlach towarzyszących albumowi The Bends w roku 1995, Street Spirit. Wówczas ten utwór Street Spirit w podtytule Fade Out dotarł do piątego miejsca brytyjskiej listy przebojów i to na tamten moment to była najwyższa pozycja, jeśli chodzi o single grupy Radiohead. No a chwilę później Just. Chronologicznie Just było chwilę wcześniej, ale my teraz wysłuchaliśmy Just jako drugiego w kolejności. Zanim przejdziemy do płyty OK Computer, chciałbym, żebyśmy posłuchali jeszcze piosenki Talk Show Host. To jest utwór, który pierwotnie znalazł się na stronie bez singla Street Spirit Fade Out, ale sięgam po ten utwór oczywiście między innymi dlatego, że jest po prostu bardzo dobry, ale również dlatego, że mimo, że znalazł się na stronie bez singla Street Spirit z albumu The Bends, to jednak stylistycznie bliższy jest temu, co się miało dopiero wydarzyć na płycie OK Computer.

Lucky. Najstarszy utwór z tych, które pojawiły się na albumie OK Computer, bowiem wcześniej został wydany na składance The Help Album, płycie, z której cały dochód został przeznaczony na dzieci w Bośni. To był rok 1995, a przy okazji nagrywania i wydania płyty OK Computer muzycy zdecydowali sięgnąć, wrócić do tego utworu. No i bardzo dobrze, dlatego że to bardzo ładna piosenka. OK Computer to już zdecydowanie dojrzalsze dzieło niż wcześniejsze dwa albumy grupy Radiohead. Jeśli chodzi o inspiracje, to no, można by wyliczać tu różnych artystów przez dobrych kilka minut, bo od Milesa Davisa poprzez The Beatles, Queen, Pixies, Dylana, na Krzysztofie Pendereckim kończąc. Jeśli chodzi o teksty z kolei, to od Szekspira na Filipie Dicku kończąc i mnóstwo oczywiście jeszcze różnych innych nazw można by tutaj zawrzeć. Album nie tylko w pełni dojrzały, ale też taki, którego przez wielu fanów uważa, że to był szczytowy punkt w karierze grupy Radiohead. Oczywiście nie wszyscy, bo są tacy, którzy bardzo cenią sobie późniejsze nagrania również tego zespołu, ale dla wielu to jest wyznacznik takiej najwyższej jakości i poniekąd słusznie, dlatego że OK Computer to jest jedna z absolutnie najlepszych płyt lat 90. z muzyką gitarową. Przejdźmy teraz do utworu, który został wydany na singlu nieco wcześniej niż Lucky, mimo że jest piosenką, no powiedzmy, że kompozycją, która powstała trochę później. Co ciekawe, ciekawostka jest taka, że ten utwór to największy przebój singlowy grupy Radiohead, jeśli chodzi o Wielką Brytanię, dlatego że dotarł aż do trzeciego miejsca brytyjskiej listy przebojów, czego nigdy później już się grupie Radiohead powtórzyć nie udało. No i Android. Pierwszy singiel z albumu OK Computer. I jak wspomniałem, najwyższe miejsce na brytyjskiej liście przebojów, bo trzecie. Całej płyty albumu OK Computer sprzedało się na całym świecie blisko 5 milionów egzemplarzy. Naprawdę wynik imponujący. Nigel Godrich oczywiście również obecny na tej płycie, ale już jako współproducent razem z członkami grupy Radiohead. Teraz kolejny singiel z tego albumu. Karma Police. Utworom grupy Radiohead często towarzyszyły bardzo dobre teledyski. Warto do nich wrócić, a najprościej na podstronie audycji GH Plus na Facebooku. Tam utwory, a właściwie filmiki do wszystkich utworów dzisiaj prezentowanych. I to na dziś już prawie wszystko. Elżbieta Malinowska, Bartosz Gil i Grzegorz Hoffman, dziękujemy za minioną godzinę. Za tydzień albo nowości fonograficzne, albo dwa zespoły, które bardzo chcę Państwu przypomnieć. Szczegóły wkrótce. Na zakończenie jeszcze fragment z płytą Cake and Bureau, tym razem nie singlowy. Dziękuję, do usłyszenia. Dobranoc.